Molt benvinguts, molt ben retrobats i retrobades amb una nova edició d'aquest El Vostre Espai. La companyia, com sempre, de Country a Radio Estel, un programa del Club del Country amb Rafael Cordí. En el dia d'avui, i gaudint que estem amb els dies de Setmana Santa, doncs el que us oferim és un programa especial amb cançons de gospel, de country cristià, l'anomenat Country Gospel. Mirem enrere cap a algunes de les millors cançons de la història del country gospel, una llista que en el programa d'avui ens exclourà aquelles cançons públiques, tradicionals, aquells himnes i cançons espirituals que sempre ens han acompanyat i que són molt fàcils de recordar cada vegada que arriben dates assenyalades com aquesta. Ens centrarem en cançons que són compostes originalment, realitzades com a senzills de música country, amb temes inspiracionals, religiosos, que varen trobar el seu camí cap a les llistes de música country. I començarem amb un tema de Chris Christopherson. Va ser una cançó que va extreure l'any 1973. Amb aquesta peça començarem el programa del dia d'avui. La cançó es deia Why Me, Lord? Deserve even one of the pleasures I've known. Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you or the kindness you've shown? Lord, help me, Jesus, I've wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. But now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in. I can try to repay all I've taken from you. Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I've wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. But now that I know that I've needed you, so help me, Jesus, my soul's in. Souls in your hands. magnífica aquesta cançó d'un gran artista, sens dubte, Chris Christopherson, un gran compositor que ens acompanyava amb les seves cançons i la seva música i que ho farà en el dia d'avui. Ho ha fet amb aquesta cançó enregistrada el 1972, realitzada com a senzill l'abril del 1973 de l'àlbum Jesus Was a Capricorn. Chris Christopherson, a la composició, Monument Records en va ser el segell discogràfic en el qual es va publicar i que va ser número 1 al Canadà i també número 1 a la llista del US Hot Country Singles en tracks d'aleshores, que només es deia Hot Country Singles. Moltes versions se n'han fet des d'aleshores d'aquesta cançó: George Jones, David Allan Coe, Mel Haggard, Johnny Cash, Conway Giri i gent de fora del country com Cliff Richard, The Smoking Popes o David Crowd Band també l'han versionat. Una de les grans cançons del country gospel que escoltem amb aquest especial de Setmana Santa de Country Radio Estel. La propera cançó que escoltarem és tot un clàssic, una peça escrita per Bob Ferguson l'any 1958. De tota manera, va ser una cançó, es va convertir molt més popular quan la van registrar amb Ferlin' Husky l'any 1960. La versió d'en Ferlin' va arribar al número 1 a les llistes de country per 10 setmanes no consecutives. Va ser el seu darrer número 1, el tercer a les llistes de música country, va estar 9 mesos a les llistes. És una de les grans cançons de la història del country i també del pop, perquè també va ser el número 12 en el Hot 100, i és una cançó que parla molt clarament de la Bíblia cristiana sobre el Senyor i també sobre el fet de que un vers que inclou la cançó quan em va enviar Noé a l'arca és un dels retalls que surten en el Gènesis. Ferlin Husky doncs va agafar aquesta cançó, en Bob Ferguson en va fer un himne sensacional del gospel, Wings of a Dove. On the wings of a snow white dove, he sends his pure sweet love, a sign from above. When troubles surround us, when evils come, the body grows weak, body grows weak, the spirit grows numb, spirit grows numb. When these things beset us, he doesn't forget us, he sends down his love. On the wings of a dove, on the wings of a snow white dove, he sends his pure sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, when Noah had drifted on the flood many days, he searched for land. In various ways, various ways, troubles he had some, but wasn't forgotten. He sent him his love, sent him his love, on the wings of a dove, wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his pure sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, on the wings of a snow white dove, he sends his pure sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, wings of a dove, on the wings of a dove, wings of a dove, on the wings of a dove. Wings of a Dove amb Ferlin Husky, la cançó del 1960 que escoltàvem també en el nostre espai. Cançons, com hem dit, amb aquest especial, cançons de country gospel, però no les tradicionals, no els himnes, sinó cançons que s'han convertit a partir de noves composicions i èxits a les llistes amb clàssics que han versionat moltíssims artistes. Ara mateix anem cap a la discografia, amb la tercera cançó que escoltem, de Tom T. Hall. Aquest va ser un senzill de gospel que es va editar l'any 1972 2 del primer senzill del seu àlbum We All Got Together End. Va ser un número 8 a les llistes americanes de country, un número 4 al Canadà, i venia tot just després d'una de les grans cançons d'en Tom T. Hall, aquell número 1 de l'àlbum In Search of a Song, que va publicar el 1971 i que es deia The Year Clayton Delaney Died. Tom T. Hall, un excepcional artista, al meu entendre, el cantant nascut el 1936 a Olive Hill, a Kentucky, que ha donat per al món de la música extraordinàries cançons com A Week in a Country Jail, Old Dog Children and Watermen on Wild, I Love, o aquesta mateixa que mencionàvem, The Year Clayton Delaney Died. Escoltem, doncs, a Tom T. Hall amb aquest altre clàssic del gospel anomenat Me and Jesus. Well, me and Jesus got our own thing going. Me and Jesus got it all worked out. Me and Jesus got our own thing going. We don't need anybody to tell us what it's all about. I'm an old man, once was a sinner, I know a man that once was a drunk, I know a man once was a loser, but he went out one day and made an altar out of a stump. Me and Jesus, I got our own thing. This ain't gonna forsake me now. Me and Jesus got our own thing going. Me and Jesus got it all worked out. Me and Jesus got our own thing going. We don't need anybody to tell us what it's all. Fancy church, we can't afford any fancy singing, but you know Jesus got a lot of poor people out doing his work. Me and Jesus got our own thing going. Me and Jesus got it. Me and Jesus, la cançó de Tom T. Hall que ens acompanya. Un clàssic, però realment clàssic, és el que escoltarem a continuació, perquè aquesta sí que s'ha convertit en una de les grans de tot el temps, gent com Mel Haggard, Nitty Gritty Durban, Roy Acuff, T.G. Shepherd, Todd Frisch, Tom Paul Glasser, Willie Nelson i moltíssims altres han versionat aquesta cançó, que va contra amb el seu moment extraordinari Hank Williams. Per cert, que em molesta moltíssim quan veig a molts llocs escrit Hank Williams Senior. Ell és Hank Williams, i punto. Encara que al seu principi, al seu començament, molta de la gent que avui es mulla la boca amb el country tradicional no el suportés i digués que allò no era country, doncs bé, ara és l'icona, però ell sempre serà Hank Williams. Són els altres que són Hank Williams Jr. o Hank Williams III, apreciació personal, per cert. Hank Williams va escriure aquesta cançó anomenada I Saw the Light, que es va publicar, es va enregistrar, de fet, el 21 d'abril del 1947, i més d'un any més tard, al setembre del 48, es va editar com a senzill en format de de vinil, a la cara B d'aquell vinil, hi havia el Six More Miles to the Grave Yard amb MGM, el segell discogràfic productor, era la llegenda viva també Fred and Rose. Hank Williams va ser inspirat, va rebre la inspiració per escriure aquesta cançó quan tornava a casa d'un concert estava amb la seva mare quan tornaven a Montgomery, a Alabama. Va escriure aquesta cançó ben aviat i va convertir-se, com hem dit, en una de les grans cançons de la història de la música. És el tema I Saw the Light, amb Hank Williams. I wandered so aimless, life filled with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Just like a blind man, I wandered along. Worries and fears I claimed for my own. Then like the blind man, God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Wander and stray, for straight is the gate and narrow's the way. Now I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Hank Williams amb I Saw the Light. La cançó que ve a continuació també podríem trobar-la en diferents artistes. És una cançó que no és ben bé cantada, és una recitació el que escoltarem. Chief Texas Tyler en va fer la primera de les versions, però Cowboy Copas, The Calls, Rick Trevino, Chief Texas Tyler amb una versió també conjunta d'altres artistes, Tex Ritter o Wynn Martindale, entre d'altres, però una de les més conegudes va ser la de Bill Anderson el 1991. A nosaltres, com que de tant en tant ja tenim molt de música actual, ens agrada recular moltíssim amb el temps. Escoltarem la recitació d'aquest Deck of Cards de Chief Texas Tyler de l'any 1948. Va ser popular aquesta cançó en el seu moment, tant en la música country com en la música popular. Primerament, a finals, com hem dit, dels anys 40. Aquesta cançó explica la història d'un jove soldat americà que va ser arrestat i acusat de jugar amb cartes amb alguna de les partides durant un servei religiós, cosa que això encara és pitjor que fer trampes segurament en algun altre lloc. Aquesta cançó va esdevenir un èxit, com varen dir, l'any 1948. Sentim la història d'aquest soldat, si us sembla, amb Chief Texas Tyler, Deck of Cards. Friends, this is Chief Texas Tyler with a strange story about a soldier boy and a deck of cards. During the North African campaign, a bunch of soldier boys had been on a long hike and they arrived in a little town called Casino,

help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for thy sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Cheating and stealing, violence and crime. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Esteu a l'especial de Country a Ràdio Estel del Club del Country amb Rafael Corbí, tot repassant les millors cançons per unes diades com les que estem vivint aquests dies de Setmana Santa, l'Eastern, que en diuen els anglosaxons, i cançons que han triomfat i que són de les que no poden faltar en una cita com aquesta, en unes dates com aquestes, a la ràdio, sobretot americana, però també aquí a casa nostra. Cançons, ja ho hem comentat al principi, que no siguin dels himnes tradicionals, cançons religioses, sinó que s'hagin convertit per mèrit propi, perquè són, en aquest cas, doncs, noves composicions, amb el seu moment, que van entrar i van triomfar les llistes, i que s'han convertit en aquests clàssics que mencionàvem, però no són cançons com la majoria de domini públic o de poemes dels segles 19 o 20. La propera cançó que escoltarem és de Ray Stevens, qui va escriure, compondre i interpretar aquest Everything is Beautiful, una cançó que ha aparegut en diversos dels àlbums de Ray Stevens, inclòs un àlbum que es deia com aquesta cançó, i ha esdevingut un estàndard tant en la música pop com en la country, com en les interpretacions en religioses. La mainada escolta el cor de la cançó, aquest beat fort que té, usant l'himne Jesus Loves the Little Children. Jesús estima la mainada petita, un son, aquesta mainada que escoltareu de la Oak Hill Elementary School de Nashville, de Tennessee. Ja no, ja no són mainada, perquè això es va enregistrar l'any 1970. Escoltem, doncs, aquest Everything is Beautiful, la cançó que ens porta amb el programa d'avui, Ray Stevens. Everything is beautiful in its own way, like a starry summer night or a snow-covered winter's day. And everybody's beautiful in their own way.

was more than I could tell. Oh, something strange had happened there, just what I did not know. John believed a miracle, but I just turned to go. Circumstance and speculation couldn't lift me very high, 'cause I'd seen them crucify him, then I saw him die. Back inside the house again, the guilt and anguish came. Everything I'd promised him just added to my shame. When at last it came to choices, I denied I knew his name. And even if he was alive, it wouldn't be the same. But suddenly, the air was filled with a strange and sweet perfume. Light that came from everywhere drove shadows from the room. And Jesus stood before me with his arms held open wide, and I fell down on my knees and I just clung to him and cried. Then he raised me to my feet, and as I looked into his eyes, the love was shining out from him like sunlight from the skies. Guilt in my confusion disappeared in sweet release, and every fear I'd ever had just melted. La cançó de la preciositat que és Dolly Parton i que ens portava aquest tema tan fantàstic que es deia He's Alive, va ser el tercer senzill extret d'aquest àlbum Wild Limousine, va ser l'octubre del 1989, acompanyat per un vídeo en el qual la Dolly Parton interpreta la cançó amb el show de la Country Music Association, on s'entregaven els premis als principis d'aquella mes. Aquesta va ser una versió de la cançó del mateix nom de Don Francisco. La cançó va arribar a ser un número 39 a les llistes americanes. Una de les cançons més importants de la música country contemporània, i ja l'hem escoltat diverses vegades amb el nostre espai, és aquesta història tan preciosa com a composició que ens canta Randy Travis. La cançó realitzada com a senzill el novembre del 2002. Una cançó de Kim Williams i de Doc Johnson, produïda per Kyle Lenning i que va enregistrar Randy Travis. Es va convertir ràpidament i amb el temps una de les millors cançons de la música gospel de tots els temps. Va ser guanyadora d'un Dove Award de la Gospel Music Association com a cançó de l'any country del 2004 i també cançó de l'any a càrrec de la Country Music Association el 2003. És aquest Three Wooden Crosses, tres creus de fusta. Farmer and a teacher, a hooker and a preacher, riding on a midnight bus bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education, and two of them were searching for lost souls. That driver never ever saw the stop sign, and 18-wheelers can't stop on a dime. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That farmer left to harvest a home and 80 acres. The faith and love for growing things in his young son's heart. And that teacher left her wisdom in the minds of lots of children and did her best to give them all a better start. And that preacher whispered, can't you see the promised land? As he lay his bloodstained Bible in that hooker's hand. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That's a story that our preacher told last Sunday, as he held that blood-stained Bible up for all of us to see. He said, bless the farmer and the teacher and the preacher who gave this Bible to my mama, who read it to me. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, now I guess we know. It's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Three Wooden Crosses amb Randy Travis. La cançó que escoltarem ara, ja a la recta final del nostre espai, ens la porta. La podríem escoltar amb la seva versió més original, per dir-ho així, amb la versió que van editar la Carter Family, una cançó escrita perquè, a veure, comencem pel principi. La cançó, de fet, no és una cançó, sinó que és un himne cristià escrit el 1907 per Ada Haversham, amb música de Charles Gabriel. Això era el 1907, era el Will the Circle Being Broken. La cançó moltes vegades s'ha enregistrat sense atribuir als seus creadors i, a causa de que fa més de 100 anys que és gravada, ha esdevingut una cançó de domini popular. Els coros de la cançó moltes vegades apareixen en cançons posteriors com el Can the Circle Being Broken o el Daddy Sang Bass, que també cantava en Johnny Cash. La versió que vàrem escoltar en primer terme de la Carter Family va ser escrita per A.P. Carter i després realitzada l'any 1935 com un himne funeral per la Carter Family. La versió dels Carter, anomenada Can the Circle Being Broken, usava, feia servir la mateixa música i la mateixa estructura, però en diferents veus, en diferents lletres sobre la cançó, i un cor modificat. Aquesta versió va ser enregistrada com Will the Circle Being Broken, inclosa la interpretació del 1972 de la Modern Mayville Carter, i aquella fantàstica versió, que per cert és la que escoltarem, de la Nitchy Gritchy Dirt and Vent. Moltes versions hi han hagut, en Bill, en Charlie Monroe en varen fer una, també una de una paròdia, Will the Turtle Being Broken, de Les Baker, i també gent com Bob Dylan, en Leon Russell, de Neville Brothers i molts altres. És un dels grans clàssics que ens interpreten de Nitty Gritchy Dirt Band, al costat de Modern Mayville Carter, Jimmy Martin i també la companyia de Roy Acuff. Això és Will the Circle Being Broken. Come rolling for to carry my mother away. Undertaker, please drive slow, for this body you are hauling, Lord, I hate to see her go. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Come in, Doc Watkins. I will follow close behind her, try to hold up and be brave. But I could not hide my sorrow when they laid her in her grave. Will a circle be unbroken? Sisters crying, what a home so sad and lone. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord. Nitsy Gritsitar Band, Will the Circle Be Unbroken. Anem acabant el nostre programa perquè ens queda poc temps. Change It és una cançó enregistrada per el trio Rascal Flatts el desembre del 2012. Una cançó que explica una història real del coescritor Neil Thrasher quan la seva filla va ser batejada a la platja. En Thrasher li va explicar la història al vocalista Gary LaVox i aquest, juntament amb Wendell Mobley, varen acabar de perfilar aquesta cançó que es diu Change It. Kiss my face, walked away, eyes wide open, could finally see where I was going. It didn't matter where I'd been, I'm not the same man I was then. I got off track, I made mistakes, backslid my way into that place where souls get lost, lines get crossed, and the pain won't go away. I hit my knees, now here I stand. There I was, now here I am. Here I am. Sorry, the wish that I could take it all back. I just wanna tell him that. Tell him that I got off track, I made mistakes, backslid my way into that place where souls get lost, lines get crossed, and the pain won't go away. I hit my knees, now here I stand. There I was, now here I am. Here I am. I've changed for the better. Or smiles less bitter. I'm even starting to forgive programa d'aquesta setmana, aquest especial amb música de country gospel, aquesta música cristiana que hem escoltat amb el programa d'avui, cançons que han triomfat amb el seu moment sense ser himnes populars però que s'hi han acabat convertint mercès a les composicions i els èxits de les llistes. Aquest tema Change, o potser el més contemporani del trio Rascal Flatts, o una cançó amb la qual posarem el punt i final, una cançó escrita per Harley Allen, publicada el 29 d'agost del 2000 com a senzill a càrrec de John Michael Montgomery, també productor al costat de Buddy Cannon i Norm Wilson d'aquesta cançó, una peça que compta amb la col·laboració a les veus d'Alison Krauss i de Dan Timinsky, tots dos membres d'Alison Krauss en Union Station. Una cançó que va arribar al número 35 del Billboard Hot 100 i número 1 en les llistes de música country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tot per aquesta setmana aquí a Radio Estel, el Country Radio Estel, un programa del Club del Country. A reveure. Her parents never took the young girl to church, never spoke of his name, never read her his word. Two non-believers walking lost in this world took their baby with them. What a sad little girl. Her daddy drank all day and mommy did drugs, never wanted to play or give kisses and hugs. She'd watch the TV and sit there on the couch while her mom fell asleep and her daddy went out. And the drinking and the fighting just got worse every night. Behind their couch she'd be hiding. Oh, what a sad little life. And like it always does, the bad just got worse with every slap and every curse. Until her daddy in a drunk rage one night used a gun on her mom and then took his life. And some people from the city took the girl far away to a new and hugs every day. day of Sunday school, the teacher walked in, and a small little girl stared at a picture of him. She said, "I know that man up there on that cross. I don't know his name, but I know he got off, 'cause he was there in my old house and held me close to his side as I hid there behind our couch the night that my parents died.